Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül. Herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. Hayat devam ediyor. Biz de Yol Geçen'de yolumuza devam ediyoruz. Bugün konuğum var. Erhan Altan şiir üzerine yazıyor. Eleştirmen dememi istemiyor. İşaret yaptı. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Erhan Altan'ı daha önce de konuk almıştım. Özellikle ilk kitabı daha önce de çok eski tabii dostluğumuz aslında ama... Biz senin kitapların üzerinden gidelim. Ölçü Kaçarken de konuk almıştık ve 160. kilometreden çıkan bir kitaptı. Ve orada sen şiiri biçimselliği üzerinden biçimsel bir tür şiir tarihini. Biçim üzerinden bir tür şiir tarihini kurgusu. Kurgusu yapmıştın. Şimdi yeni bir kitapla yeniden buradasın. Sıfırlı yıllarda şiirimizde deneyim. Hı hı. Evet, deney ve im ayrılmış durumda. Bu deney ve imin de bu buluşcusu sensin. Yani hem deney ama evet. İm üzerinden yapılan evet. Deney evet. Olduğu için belki. Evet, Erhan Altan'la bugün şiir konuşacağız ama gerçekten şiir konuşurken insanı konuşacağız. Paramparça bir dünyada yaşıyoruz, onu hepimiz hissediyoruz. Artık gündelik hayat içinde anlam çıkarmak için oldukça çaba sarf ediyoruz. Ben bu durumu aslında serçelere benzetiyorum. Yani hepimiz serçeyiz. Hı hı. Kırıntılar var, o kırıntılarla besleniyoruz. Küçük hı hı. küçük ve o kırıntılardan anlamlı bütünlükler yaratmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tam da çünkü biz... belki de bunu sen söyle. 19. yüzyılda Benjamin'in Flaneur'de benzer şekilde yapıyordu. Hı hı. O da aslında caddede imge kırıntıları toplayarak kendi anlamlı bütünlüklerini yaratıyordu. Dolayısıyla bugün de yaşanan deneyim belki o Flaneur'in yaşadığı deneyimden daha çok sert. Artık serçeler kırıntılardan anlam yaratıyordu ama öyle bir duruma geldik ki parçalar çoğaldı ve biz bu parçaların içinde boğulur hale geldik. Bir anlamda artık dilin ifade edemediği, dilin işe yaramadığı bir duruma doğru gidiyoruz. Ve sen aslında günümüzdeki şiiri analiz ederken, daha doğrusu çözümlerken özellikle deney başlığı altında yeni bir şiirden söz ediyorsun. Burada artık anlamın, gramerin, kelimelerin parçalandığı ve giderek harflerin şiirde tek başlarına görünür hale geldiği bir şiirden hı-hı. söz ediyorsun bu kitabında. Hı-hı. Buna da deneyim ve deneycilik diyorsun aslında bir anlamda. Peki bugünün şiirini... Ben böyle bir giriş yaptım. Sen bugünün şiirini özellikle ikinci yeniyle kıyaslamanı istiyorum. Çünkü sen kitabın ön sözünde ikinci yeniyle bugünkü şiirin vardığı noktayı karşılaştırıyorsun. Böyle bir giriş yapalım istersen. Ölçü Kaçarken... İşte ikinci yeniye kadar hatta Necatigil'e kadar gelen süreçleri... Biçim üzerinden şiir tarihi kurgusu yaparken Necatigil'e kadar yaklaşıyordu. Bu kitap aslında o Ölçü Kaçarken'in bir sonraki ve son nihai halkasını içeriyor bir yandan. Diğer yandan ama yani bu bizim tarihsel sürecimiz işte şiir geleneğimiz oluyor. Diğer yandan ama buna çelişki gibi görünen bir biçimde de... Artık yeni bir döneme geldiğimizi ve buradakinin şu andan itibaren tarihsel süreçlerden de bağımsızlaşan yeni bir döneme geldiğimizi söylüyorum. Bunun da buna da ben deneysel şiir diyorum. Başkaları başka ad verebilir. Bu bakımdan çok ilginç. Yani işte, ikinci yeniyle eğer bugünkü deneysel senin adlandırmanla deneysel şiiri karşılaştırırsak... Arada farkları aslında tamam. gösterirsen böylece günümüzde tabii. ne tür bir deneyim ve şiir var? Yani çok basit bir şekilde ön sözde de söylediğim gibi ikinci yeni de kriz halinde bir lirik özne var. Bütünleşme sıkıntısı halinde ama bütün görünebiliyor, kriz görünebiliyor. 2000 sonrası şiire geldiğimizde, sıfırlı yıllar şiirine de geldiğimizde kriz oldukça ilerlemiş. Lirik özne dağılmış parçalarını toplamakta oldukça zorlanıyor. İkinci yeniye tekrar geri döndüğümüzde mısra artık iddiasını yitirmiş ve söz diziminin parçalanması, yer yer parçalanması, her zaman değil ama yer yer parçalanması gibi bir durum var. Sıfırlı yıllara geldiğimizde söz dilimin parçalanmasını kelime daha büyük, en büyük tabuya gidilip o parçalanmış, o da sözcük. Yani Tanzimat'tan gelen, beri gelen bu süreçler hep bir adım ilerleyerek buraya kadar gelmişler. Ve benim bütün bu bakışlarım ritim üzerinden giden bakışlar olarak söylenebilir. İmge üzerine çok fazla bir şey söylemiyorum. O apayrı bir araştırmanın, incelemenin nesnesi. Ama ikinci yeniden sonra şiirimizin geldiği bu yeni durakta artık olumsuzlanacak bir şey de kalmamış durumda. Yani tüm tabular imha edilmiş olarak görülebilir. Senin de dediğin gibi evimizde cam kırıklarından oluşan tuz parça belki yer yer bir durum var. Bu durumda artık bu noktadan sonra şiirin gidişatında olumsuzlayacağı bir öğe kalmadı. Bundan sonra artık tekil deneyler yapılabilir. Deney derken de çok büyük konuşmak istemiyorum. Yani bu deneysel sözcüğü işte 50'lerde 60'larda fizikten ödünç alınan, belirli şartlar altında belirli maddenin, incelenen maddenin belirli etkilere gösterdiği tepkiyi ölçen ve buradan büyük bir dil gövdesine gitmek isteyen bir düşünceydi. Günümüzdeki deneyselin bununla hiçbir ilgisi kalmadı. Ama daha iyi de bir at elimizde yok. Aslında bu geleneğin devamında durduğu için de deneysel deniyor. Bence de şimdi bir durum var ortada. Hı hı. Gerçekten günümüzde yaşanan durum artık tek merkezin olmadığı, bu merkezin darmadağın olduğu. Hı hı. Dolayısıyla bir merkezde olmayınca kendimizi biçimlendireceğimiz bir ayna da yok. Bakıp aynada saçımızı, bedenimize biçim verip kendimi özne olarak inşa edebiliyordum. Fakat artık bu merkez dağılınca ve çok merkezli ve dağınık bir toplum ortaya çıkınca gerçekten anlamın da o merkezin dağılması ile beraber yok olduğunu gördük. Sadece kırıntılar var, anlam parçaları var. Bildiğimiz belki o vazo olarak görüyorduk daha önce, bütünü görüyorduk. Fakat vazo dağılmış ve paramparça fragmanlar var. O vazonun parçaları var ve şu anda yapılan, senin de üzerine durduğun günümüz şiiri aslında deneyici olmadığını ben de söyleyebilirim. Bir tür deneyimci şiir diyebiliriz. Çünkü böyle bir deneyim var ve evet, ben bu deneyimi dile nasıl aktarırım çabası var aslında. Eğer vazop ya da anlam, hı hı, bütünlük parçalanmış ve paramparça ise bunun dildeki yansısı da artık bildiğimiz o anlamlı bir sözcük, işte öznesi, hı hı, ve yüklemi olan bir cümle kurmak mümkün değil. Ve o da parçalanıyor. Dediğin gibi artık en sonunda harflerin yan yana gelmesinden oluşan tam bir paramparça durum söz konusu. Hı hı. Sanki bana da yani bir deney yapılmıyor burada. Daha çok bir mevcut bir gerçeklik var. Bir deneyim olarak buna dile nasıl aktarırım, bu durumu dilde nasıl ifade ederimin bir ürünü bu şiirler. Ve senin kitabında durduğun, hı hı, üzerinde durduğun şiirler. Yer yer böyle bakılabilir. Yer yer böyle görülebilir. Böyle olduğu şiirler de vardır. Ama sıfırlı yıllarda eskiye göre çok daha fazla öne çıkan bir şey var. Teker teker dizeler veya şiir yerine poetika öne çıkıyor. Evet. Şiirin ne söylediğindense poetika öne çıkıyor, bilerek veya bilmeyerek. Poetika ne demek? Poetika ilişkilenme biçimi demek. Yani hayata dair somut bir şeyler söylemek yerine hayatla şöyle ilişkilenilebilir önerileri geliyor. Bu tüm şiirlerde mutlaka vardı ama şimdi çok daha güçlü duruyor. Yani Murat Üstübal'ın şiirinde de böyle, Ahmet Güntan'da da böyle, Ömer Şişman'da da, hemen hemen hepsinde böyle olduğunu söyleyebilirim. Bu da bu dönemin şiirini eskisinden daha farklı yapan bir öğe. Evet, yani her dönemin eğer şiiri, dediğim gibi her dönemin bir şiiri varsa, eğer merkezi olan bir yapının, toplumsal örgütlenmenin şiiri de lirik özneye denk düşüyorsa, çünkü özne, bütünsel bir özne çıkıyor. Çünkü merkez var, bütünlüklü bir toplum yapısı var, bütünlüklü anlam dayatılıyor bu merkezden topluma. Dolayısıyla da böyle bir bütünlüklü özne yanılsaması var. Aslında öznenin bir inşa olduğu biliniyor. Yani o dönemde böyle bir özne inşa edilmiş ve şiirdeki yansısı lirik özne. Ama günümüzde artık bu özne darmadağın olmuş ve dolayısıyla dili de darmadağın olmuş. Yani kekeliyor, hatta artık anlamsız sözcükler çıkarmaya başlıyor. Tam da aslında içinde bulunduğumuz durumun bir tür ifadesi olarak şiirin geçirdiği bir evrimi görüyoruz aslında. Yani o şey, bütünlüklü yapı terk edildi. Dolayısıyla biz şimdi paramparça bir düzlemdeyiz. Biz ancak bu kıymıkları birbirine bir araya getirerek... ama burada tabii... Çok güzel söyledin. Şiirin bir deneyimi gibi bakılıyor. Sanki içinde bulunduğumuz yaşamın bir deneyimi değil. Hayır, bu bizim hayatlarımız aslında, evet. Şiirin. Biz bunu görmek isteriz veya istemeyiz. Kabul etmek isteriz veya istemeyiz. Yani büyük bir sıçrama olacak belki ama... ben bunu Gezi hareketinde, Gezi Parkı'nda o günlerde gördüm. Aynı yapıyı gördüm. Yani çok parçalılık, hayatlarımızın çok parçalılığı, olumsallığı orada duruyordu benim için. Ve hiçbirisi, orada duranların hiçbirisi için bu bir çelişki oluşturmadı. Gayet de kolay ilişki kurduk bu... Duvar yazılarında da aslında yeni bir dil, özellikle bu içinde yaşadığımız duruma denk düşen yeni bir dil ortaya çıktı. Evet. Yani gramerin ortadan kalktığını da görebiliyoruz. Şimdi aklıma örnek geldi. Yani ama. Şöyle bir karşılaştırma yaptım ben. Şiir dili parçalayarak, rastlantısallaştırarak şiirin gittiği gerçeklik demontajına, Gezi günlerinde Twitter ve duvar yazılarındaki nükteyle gidildi. Nükte imha etti iktidarın gerçeklik kurgusunu. Ve sadece bu imha başlı İroni başına... diyebilir miyiz? İroni, nükte. Bir örnek vereyim bir saniye. bir saniye. Evet. Bir kişiyi çok zor tutuyoruz. Mesela bu bir grafiti örneği. Alkolü yasakladın, millet ayıldı. Bunların hepsi demonte edici nükteler. İroni aslında, yani iktidarın söylemini alaşağı eden. Evet, aynen. Şeyler. Aynen, işte Ethem Sarısülük'ün faili meşhur, çok meşhur gibi bir sürü böyle örnek, evet. Var. Gülüyorduk ama gülerken iktidarın gerçeklik kurgusunun demontajını yaşıyorduk. Bu şiirleri okurken de aynısı oluyor. Bunlar farklı yöntemler. Ama sonuçta gittiği yer aynı. Aynı. Erhan, evet, yeni bir deneyim var aslında. Bu deneyim o bildik deneyimden çok farklı bir deneyim. Gezi'deki deneyim. Ve birdenbire bu deneyim eski gramer yapısıyla ifade edilmeyeceği... ne fark ettiler aslında. Evet. Yani gramer aslında iktidarla çok denk düşüyor. Çünkü iktidarın grameri. Biliyorsun, orada özne vardır. Başa mecbur koyacaksın ve sonunda da yüklemi koyacaksın. Bir olmuş bitmiş bir varlığı tanımlayan ve iktidar bakışıyla yeryüzüne kılıflar, varlık kılıfları giydiren bir yaklaşım. Fakat tam da Gezi sürekli bir oluş halinde. Bir belirsizlik, bir rastlantısallık olduğu için de bu gramerin dili zaten burada bombalanıyor, imha ediliyor. Yepyeni bir deneyim ve gerçekten orada bir şey çıkıyor ortaya. Fakat bu deneyim, orada ortaya çıkan deneyimle, dille o olmadan önce, o olmadan ya, yani o, çünkü onu paranteze alalım, Gezi'yi bir oradaki ortaya çıkan, çünkü bir iletişim kurma çabası vardı, etkileşimden ortaya çıktı dil. Bir de iletişimsizliğin göstergesi olarak dilin paramparça olduğu, Gezi parantezinin dışında gündelik hayatta yaşadığımız durum var. Evet. Eğer senin üzerine yazdığın bu deneyimci ya da deneyici şairlerin diline baktığımızda, aslında o paranteze alınan Gezi'nin içinde etkileşim ve iletişim çabasıyla ortaya çıkan ve iktidarın gramerini bozarak bambaşka yatay, belki de bir organsız beden gibi bir dilin ortaya çıkmasıyla gündelik hayatın içinde paramparça olan bir dil arasında fark var. Evet. Bir tanesinde iletişim imkansız, yani şeyde gündelik hayatta eğer dil parçalanırsa hiçbir iletişim yok. Ama Gezi Parkı müthiş etkileşimsel ve iletişimsel bir yerdi. Yani dillerimizi biz yeniden kurmak zorundaydık parçalayıp. Böyle bir şey. Anında parçalanma ve anında form. Yani biçimsizleşmeye giderken ama iletişim kurmak için de bir form üzerinde uzlaşmamız lazımdı. Hı-hı. Örneğin bazı sözcükleri attık yani. Hı-hı. Artık mesela homofobik sözcükler atıyorum. Cinsiyetçi sözcükler birdenbire bunları kullanmamaya. Dilsel bir arınma yaşandı. Bir arınma çünkü birlikte o dili yaratmaya başladık çünkü. Hı-hı. Çok etkileşimsel bir ortamdı. Hı-hı. Yani o arasındaki farkı da belirtmekte. Tabii bunlar bu şiirlerde de mevcut ama işte genelde şiir analizi yapılırken olanlar üzerinden yapılıyor. Olmayanlar üzerinden nadiren yapılıyor. Olmayanlar üzerinden bu şiirlere bir analiz yapılsa aynı durum mevcut. Yani bu şiirlerde militarist bir öğeye rastlayamazsınız mesela. Hı hı. Homofobik bir öğeye de rastlayamazsınız. Bunlar zaten mevcut. Hı hı. Fakat beni daha çok heyecanlandıran olmayanlar değil bir de olanlar üzerinden kurdum. Mesela Gezi hareketini bir lirik özne olarak görürsem. Tek bir lirik özneymiş gibi. Oldukça parçalı bir, çok parçalı bir lirik özneydi. Birbirine asla bir araya gelemeyecek öğeler bir araya geldiler, yan yana durdular. Şiirlerde de aynısı oluyor. Evet. Asla bir araya gelemeyecek fragmanlar bir araya geliyor. İşte bir lirik özne kurgusuna yöneliyorlar. Kuramıyorlar da o kuramadıkları, çuvalladıkları yerden bir lirik özne çıkıyor bir miktar. Ve bu kadarı en hakiki olanı olarak görülüyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. şiirde hep çözülme diyoruz bir süreç. Evet var bu süreç. Diğer yandan şiirde hep bir bütünleşme gibi bir süreç de var. Yani her dönemin ayrı bir bütünleştiriciliği var. Belki de bütünleşenlerle çözülenler kim bilir bir denge içindedir. Ama biz... İşte şu kadar yıldır çözülenleri, dağılanları, ayrışanları görmek istiyoruzdur. Hayır, çünkü bizim deneyimlediğimiz gerçeklik kurgusuna bu denk düşüyordur. Bu kavramları da çok mutlak almamak lazım. Yani sonuçta bir gereksinimden de yola çıkılıyor. Evet, evet. Aslında hakikaten bir de biz hep şeyi gördük aslında, hep form gördük. Evet. Yani hep hayatta forma bakıyoruz, sanatta, şiirde. Ama birdenbire formsuzluğa doğru bir gidiş de var. Yani sanatta zaten bu formun reddedişi de eskidir ama şiirde de artık form dayatmasından da çok gına geldi aslında. Bir de formsuzluğa doğru bir gidiş var. Bu şairlerde de bu formsuzluğu hissediyoruz. Bu formsuzluktan yeni bir form çıkabilir tabii ama o yıkılıp başka bir şeye dönüşebilir. Ya formsuzluk aslında ütopik bir nokta. Neden ütopik? İşte kaosa dair, anlamsızlığa dair bir nokta. İnsan beyninin buna izin vereceğine inanmak mümkün değil. Yani hakikaten formsuz diye belki biçimsiz diyebiliriz. Deforme diyebiliriz. Çünkü yani ama şey yani formların beyinde ayakta kalma süreleri gittikçe kısalıyor. Kesinlikle. Bir de bizim zaten formsuz olan bir şeyle karşılaşmamız mümkün değil. Yani, yani en küçük şeyi bölsek, parçalasak işte vazoyu verdim hep formla karşılaşıyoruz. Evet. Mutlaka ortaya çıkan hep form. Bizim formsuz olan bir şeyle karşılaşmamız mümkün değil. Senin dediğin gibi tanrısal bir deneyim olurdu bu. Aynen. Şeyde işte Musa Tanrı Musa'ya diyor yani benle olduğum haliyle karşılaşsan yaşamam mümkün değil diyor. Onun için beni hep bir örtü altında görüyorsun işte ışık huzmesi ya da ışık giysisiyle. Yani öyle bir formsuz bir şey içinde kendimizi bir ortam içinde bulmamız bizi çıldırtır yani. Böyle bir şeyi mümkün değil yaşayamayız. Onun için biz hayatta hep formlarla, form olmasa da biz formlar, örüntüler görüyoruz. Baktığımız yerde örneğin hep örüntü bulmaya çalışıyoruz. Bu hepimizin tuvalette yaşadığı, fayanslarda yaşadığı deneyimdir aslında. Karışık şeyler vardır, desenler ama oradan yüz çıkarmaya çalışıyoruz gibi. Yani modern insan eski dönemlerin insanına göre işte belli dar bir biçimler repertuarında hayatını geçirmiyor. Çünkü dışarıdaki hayatın sunduğu seçenekler, değişkenliliği, hareketliliği bu durumu engelliyor. Yarı yolda kalırdı. Bu yüzden çok fazla biçimle ilişkilenmek ve bunları sürekli yeniden üretmek zorunda zihninde. Kesin öyle. Diyelim bir ara verelim. Tamam. Daha sonra bu sohbette devam edeceğiz. Bugün Jackson C. Frank çalacağım. Jackson C. Frank yaşadığı dönemde ne yazık ki ünlü olamamış. 1999 yılında ölüyor ve Paul Simon gibi o dönemin sanatçılarında yakın arkadaşı, utangaç birisiymiş. Konsere de çıkmamış o yüzden. Fakat tek bir albümü var. Kendi adını taşıyan, Jackson C. Frank adını taşıyan albümden ilk parçamız Yellow Walls. Yellow walls that shine like silver, dark green windows stare never closed. From yellow walls that shine like silver, through the hands I choose to hold. Painting nightlife in searching question, cannot catch the shadow that is me. Running naked and unmentioned through the death of a saltless sea. No one knows me in the morning, no one sees me go walking by, and if I listen, why no one answers, the winds can only echo a goodbye. Through your windows and through your walls, I see you made of crystal light. I see you running and never moving. I see you waiting for my night. Through yellow shine like silver, dark green windows stand never closed. Through yellow walls that shine like silver, through the hands I choose to hold. Evet, herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı devam ediyor. Erhan Altan'la birlikteyim. Erhan Altan sıfırlı yıllarda şiirimizde deneyim başlıklı isimli 160. kilometre yayınlarından çıkan kitabıyla burada. 2000'lerde yeni ve deneysel izinde alt başlığını taşıyor kitabı ve dilde ortaya çıkan günümüzdeki işte toplumsal ilişkilerin değişmesiyle birlikte merkezin dağılması, tek merkezin dağılıp çoğalmasıyla birlikte aslında dilde de ciddi bir parçalanma yaşanıyor ve Erhan'la aslında dil üzerinden konuşarak çok da insani deneyimler üzerinden bunu güncellemeye aslında çalışıyoruz. Çünkü şiirin kendi içinden konuşmak tıpkı sanatı kendi terimleriyle konuşmak kadar sıkıcı. Hı hı. Yani işte yok şurası şöyledir böyledir incik boncuktur ama onu daha çok hani toplumsal düzleme yerleştirdiğimizde her şey görünür hale geliyor. Erhan, ben şimdi senin özellikle bu yeni ortaya 2000'lerden sonra ortaya çıkan yeni bir şiir var. Artık burada tamamen lirik özne, yani bildiğimiz özne parçalanmış. Dolayısıyla dilde parçalanmış. Anlamlı bütünlükler göremiyoruz. Yani gramer işte bir mısra yok. Mısra parçalanıyor, sözcükler parçalanıyor. Sonuçta bizi harfle baş başa bırakan harflerin rastlantısal yan yana gelişiyle baş başa bırakan bir şiir var. Aslında bu müthiş bir deneyimin şiiri. Yani bir deneyimle karşılaşan bir insan bildiği dili unutuyor, grameri parçalıyor. Bunu şeyden biliyoruz. Yüce deneyimi vardır işte, sublim ya da sublim İngilizcesiyle. 1700'lerde romantikler aslında işte Alplere ya da doğaya, vahşi doğaya çıktıklarında birdenbire hiç kentlerde tecrübe etmedikleri, deneyimlemedikleri bir deneyimle karşılaşıyorlar. O da yüce, yani kendilerinden daha büyük olan bir güç karşısında nutukları tutuluyor. Gramer, anlamlı bir cümle kuramıyorlar, kekelemeye başlıyorlar. Kesik kesik cümleler kuruyorlar. Dolayısıyla birdenbire o bildiğimiz, evin içindeyken çok rahat kullandığımız bir dil var. Ama evin dışına çıkıp bilmediğimiz, tanımadığımız ve ilk kez deneyimlediğimiz bir ortamda evdeki bildiğimiz dil bir işe yaramıyor. Birdenbire ben artık gakkuk falan etmeye başlıyorum. Çünkü müthiş bir manzara var karşımda. İşte diyelim ki hele gök gürlüyor, şimşek çakıyor falan. Müthiş bir şey var, işte yamaçlar, çığ, aynı anda bir kıyıdayım ama bir çığ var, gerçekleşiyor. Yani deneyim evde olmuyor. Evden dışarı çıktığın zaman bir deneyimle, daha doğrusu ilk kez deneyimlediğin, daha önce belki bilmediğin ve adlandırmakta zorlandığın bir şeyle karşılaşıyorsun. O yüzden de bildiğin dil bir işe yaramıyor. Yani evdeki yaşamın bir işe yaramıyor. Dilin hiçbir işe yaramıyor. Deneyim aslında evden dışarı çıkmak. Dolayısıyla bu şairler de evden dışarı çıkmışlar diyebiliriz. Diyebiliriz. Yani evde çünkü çok tutarlı bir dünya var. Her şey yerli yerinde. Ebeveynler orada duruyor. Sandalyeler, mutfağı, tuvaleti. Ama evden dışarı çıktığın zaman birden hızlı bir akış, belki bir yepyeni deneyimler hesaplayamadın. Evet. Verdiğin daha örneği çok etkileyici. Tabii orada somut ve yüce bir şey var. Evet. Sıfırlı yıllara, 2000'lere geldiğimizde öyle yüce bir şey yok. Tam burnunun dibinde, yanı başında duran ve adlandıramadığın bir şey var. Ve aslında yepyeni bir gerçekliği betimleme girişimi başarısızlığa mahkum. Bir kere başarısızlığı sevmek lazım, yermemek lazım ve çok değerli. Yani çuvalladığın yerde bir şey oluyorsun ve oradan, o çatlaklardan yeni bir şey görüyor, onu görmek lazım. Başarısız olmak için zaten evden dışarı çıkmak gerekiyor. Mutlaka. Evde çok başarılısın zaten. Heh, evet. Maalesef. Ve o, evet, yani artık yani hassasiyetini yitirme düzeyinde bir başarısızlık belki. Dışarıya gidince algı açılıyor. Yabancı gerçekliği algılayıp bir yere oturtabilmek için artık egoyu bile belki unutan, kendini gerçekliğe verdirten bir durum oluşuyor. Bunu dillendirme çabası çok değerli. Ve bunun sevilmesi gerekiyor. Desteklenmesi gerekiyor hatta. Ve bu hep böyle olmuş. Nazım Hikmet de evden çıkmış. Garip de evden sokağa çıkmış, yola koyulmuş. İkinci Yeni de hep yola koyulanlar bunlar. 12 ton biliyorsun, Anton von Weber de çok güzel anlatır. Hı-hı. Der ki önce evdeydik der. Evin tek bir ton olan evdir. Evden uzaklaştık. Ev dediği ton aslında. Hı-hı. Yani tek ton hakim olduğu bir müzikten bahsediyor. Evden biraz uzaklaştık. Hı-hı. Sonra geri döndük tekrar eve. Sonra bir çıktık, biraz daha uzaklaştık. Bir daha geri döndük. Sonra bir çıktık, bir daha eve dönmedik. Çok güzel. Dolayısıyla 12 ton müzeye eve hiç dönmemekle ulaşıyorlar aslında. Tamamen hakikaten o deneyim. Yani evin dışındaki gerçek deneyim. 12 ton müzeye ulaştırıyor. Sokağa çıkıp eve dönenler de var. Bizim şiir geleneğimizde mesela benim için çok önemli olan Behçet Necatigil'in Kareler Aklar Gibi diye bir kitabı var. Ama daha sonra eve dönmüş. Eve döneni de ayıplamamak gerekiyor. Hatta evden hiç sokağa çıkmak istemeyen, evinde kalmak isteyen de olabilir. Buna da eyvallah. Acaba evde, hiç evdeyken de aslında zihinsel yolculuklar da yapanlar vardır belki de. Mutlaka. Yani evde sadece bedensel bir yolculuktan pencereden bakıyorsun söz etmiyoruz belki. Ama kimseyi dışlamadan ama tercihimin sokağa çıkanlardan yana olduğunu söylemek isterim. O sayede dışarıyı görebiliyoruz ve daha onların dışarıyı alımlamaları daha sonra daha bir sonraki dönemin ev içi gerçekliklerinin temelini oluşturuyor. Aslında öyle oluyor. Evet. Gerçekten böyle bir şey var. Yani bir dönemin işte avantgardları diyelim bir süre sonra kiç haline gelebilir. Pekala, yani tabii. Çünkü döngüsellik var. Ya avantgard bir form ya da bir şey buluyor. Fakat o sonra o kadar sıradan ve klasik geleneksel hale geliyor ki. Yani modernizm bir kere deneyicidir biliyorsun. Modern kendisi gelenekten bir kopuş dersek eğer. Modern şu anda gelenek haline geldi. Mesela modern binalar var. Onları yıktırmamaya çalışıyoruz değil mi? AKM gibi. Aslında modern mimarinin ama o bir gelenek oldu örneğin. Halbuki gelenekten kopuşu gösteren yapılardı. Dolayısıyla bu bugünkü deneyici şiirler de bir süre sonra bir gelenek haline gelme tehlikesi var tabii her zaman. Tabii ki, tabii ki. Bir sonraki dönemin ne olacağını da bilemeyiz. Ama bana bu sıfırlı yıllar şiiriyle birlikte Tanzimat'la evden çıkılıp yola koyulan modern şiir tarihimizin sonlandığı duygusu bende hakim. Harika bir öykü kitabı artık son sayfasıyla birlikte kapandı, matbaaya gönderildi, kitap elimizde duruyor. Zaten bu sayede bu kadar rahat atıp tutabiliyoruz. Yani modern Türk şiir tarihi tamamlanmış bir kitap senin de dediğin gibi. Bundan sonra nereye gidilebilir? Tabii kahin olmak lazım ama biçimsel anlamda fethedilecek artık bir yeni ülke yok. Yani terra incognita yok artık. Batı'da da olduğu gibi bizde de artık söylenebilir, yapılabilecek her bunu şeyin hemen hemen... peşinen söylemek mümkün mü? Tabii. Yani her zaman şiir kendisi üzerine işte kurgulanan kuramları sürekli yalancı çıkarmasıyla şiir olmuş. Haylaz çocuk olarak. Yani umarım birisi de çıkar benim dediğimin doğru olmadığını gösterir. Bilimin doğru olmadığını gösterir. Bu ekmek yediği alanlar sanatın. Ama ben bundan sonra gene de programatik bir döneme girileceğini, var olan malzemeyle son derece kendi içinde tutarlı, dengeli hayata alternatif bakışlar sunan bir şiire geçeceğimiz gibi bir duygu var bende. Temellendiremeyeceğim bir şey ama bu benim tam olarak. Yani temellendirmemin en sağlam öğesi, bu da ne kadar sağlamdır. Dediğim gibi gidilecek yeni bir ülke kaldığına biçimsel anlamda inanmayışım. Birden bu yeni ülke deyince aklıma Kavafis'in İtakası değil mi geldi? Evet. Orada da hep bir vardır ama orası son nokta değildir. Evet. Yani vardıktan sonra yeni bir ülkenin aslında şeyini özler yani bir taraftan yola çıkar. Ya şimdi benim aslında bu parçalanmışlık içinde şöyle bir hisse kapılıyorum. Parçalar var. Galiba yapacağımız tek şey o parçalardan anlamlı bütünlükler yapmak. Bu yapılan bu anlamlı bütünlükler de bir lirik öznenin ortaya çıkışını şöyle engelliyor. Lirik özne aslında biraz dayatılmış ve evrensel bir özne olarak kendini tepede bir yerde koyuyordu. Artık her birimiz bu parçalardan kendi anlamlı bütünlüklerimizi çıkarıyoruz. Ama bunlar bir hakikat olarak kalıcı değil. Ne yazık ki bakıyoruz ki etrafımızdaki parçalar hızla değişiyor. Dolayısıyla ben o anlamı tekrar bozup tekrardan anlam çıkartmaya çabası içinde olacağım. Bitip bitmez tükenmez bir bozulmuş ve anlam çalışması. Evet. Yani ben anlam yapıyorum, o bozuluyor. Ben tekrar anlam yapıyorum. Çünkü etrafımdaki nesneler de hareketli, sürekli modülasyon, dalgalanma halinde. Her şey dalgalanma halinde. Düşünsene, ne tamamen bütüncül bir lirik özneden bahsedilebilir ve bu herhangi bir tarihte olmuştur, ne de tamamen çözülmüş. Tamamen çözülmüş bir lirik özne bizim ortada olmamamız demek aslında mümkün artık. Değil o da. Yani asgari bir iletişim platformuna ihtiyacım var. Evet. Yani iletişim kurabilmek için sonuçta anlaşmamız gerekiyor. O da dil üzerinden oluyor. Yani dil dışında başka bir iletişime dönmemiz mümkün değil gibi geliyor. Yani dokunarak. Ama bu başına ve sonuna inanmadığım lirik özne süreci modern şiir tarihini anlamamda bana heyecan veriyor. Ya, bir şeyleri görebildiğimi, bana gösterebildiğini zannediyorum. Lirik öznelerini destanlarda buluruz. Kahramanlar vardır. Evet. Kahramanlar daha sonra işte aydınlanmayla, özne icadıyla birlikte belki herkes kahramana dönüştü lirik özne. Aslında burada merkeze göre biçimlenmiş bir bir öznenin inşaatı var. Evrensel bir özne inşası var aslında. Evet. Bir inşaat süreci. Dolayısıyla şimdi bu merkez yok. Herkes paramparça olmuş bir ortamda kendi anlamlarını devşiriyorsa artık biz bu anlamları belki birbirimizle konuşacağız ve dolayısıyla hakikat dediğimiz şey benim sana söylediğim olmayacak. Birlikte diyalog halinde ortaya çıkacak bir durum olacak. Hakikat tepede duran lirik öznenin bize durmadan şiirde ya da düz metinlerde söylediği bir hakikat değil artık. Biz kendi aramızda konuşurken ortaya çıkarabileceğimiz diyalog o yüzden de günümüzde çok önemli. Ve hakikat yaratmak zorunda olduğumuz ama yaratır ya da yaratmaz kuşku duyacağımız ve düşmanlaşacağımız bir şey. Öyle çünkü bizi bağlıyor bir süre sonra. Evet. Ve kimse de bağlanmak hiçbir evet. şeye bağlanmak istemiyor günümüzde. Evet. Bir ara daha verelim. Erhan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Jackson C. Frank dinlemeye devam ediyoruz. My Name is Carnival. I've seen your face in every place that I'll be going. I read your words like black hungry birds read every sowing. Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival. Sad music in the night sings a scream of light out of chorus. And voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Strings of yellow tears drip from black wire fears in the meadow. And their white halos spin with an anger that is thin and turns to sorrow. King of all, hear me call, hear my name, Carnival. Here there is no law but the arcade's penny claw hanging empty. The painted laughing smile and the turning of the style do not envy. And the small can steal the ball to touch the face of Carnival. The fat woman frowns at screaming frightened clowns that move enchanted. And the shadow lion waits outside your iron gates with one wish granted. Colors fall, throw the ball, play the game of Carnival. Without a thought of size, you come to hypnotize the danger. The world that comes apart has no single heart when life is stranger. Wheel and call, cloud dreams all in the name of Carnival. Wheel and call, cloud dreams all. Evet, herkese yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programı yoluna devam ediyor. Erhan Altan'la birlikte devam ediyor ve yolda yürürken de Erhan'la konuşuyoruz. yürümek aynı zamanda bir düşünmek eylemi de yürümeye benziyor. Biz de evden çıktık galiba. Evden çıktık, dışarı çıktık. Bakalım yürüyoruz neler yaşayacağız. Fakat çizgisel bir yolda yürümüyoruz yani. Biz böyle ara yollara falan girip çıkıyoruz. Çünkü çizgisel yolda yürüdüğü zaman başı ve sonu belli zaten. Metinlere ortaya çıkıyor. Galiba bu yeni şairlerde ve ortaya çıkan yeni şiirlerde tamamen bu çizgisel yürüyüşe karşıt olarak ortaya çıkmış. Daha doğrusu bu çizgisellik de ortadan kalktı günümüzde. Bildiğin gibi artık yolları çatallanan bir bahçe içinde hareket ediyoruz. Ve bir yere geliyoruz, orada bir yol çatallanması var ve karar veriyoruz hangi yola gideceğimize. Dolayısıyla artık çizgisel bir otoyolda hareket ederken bulmuyoruz kendimizi. İnternet buna güzel bir örnek. Aslında bu şiir yani senin özellikle sıfırlı yıllarda şiirimizde deneyim başlığını da ele aldığın günümüzdeki bu deneyici şiirler tam da aslında bir internetle bir öznenin deneyimini de yansıtıyor. Şimdi yücelikten bahsetmiştik ya, yüce aslında bir deneyimdi ve benden daha büyük bir güç karşısında dilim tutuluyor ve kekeliyordum. Yani anlamlı cümleler kuramıyordum. Fakat internette de bütünü ben bilemiyorum. Yani onun sınırı yok. Nerede başlıyor? Merkezi yok. Sınırları yok. Bütüne dair hiçbir bilgim yok. Ben sadece gezdiğim yer kadar biliyorum internette. Ve o gezdiğim yerde akşam tekrar gezdiğim zaman değiştiğini görüyorum. Yeni yollar, patikalar açılmış. Buna belki bir analoji Ahmet Güntan'ın Parçalı Ham şiirlerinden gelebilir. O da internet de dahildir. Akla gelebilecek her türlü mecradan, gündelik dilden, jargondan, her yerden getirdiği şiirlerinde bir araya getirdiği hamlar birleştirerek şiirinde bir yürüyüş yapıyor. Ve bu yürüyüş onun yürüyüşü. Biz belki başka türlü yürürdük. Ama biz de daha başka bir türlü yürüyoruz. Onu da belki o yürümezdi ve sen yürümezdin. Bir gene bütünleştirme çabası. Ama yani başarısızlığa her zaman için mahkum. Ama bize bir hayatla ilişkilenme önerisi getiriyor. Bunu örneği ayrıca bir nedenden daha söylemek istedim. Hep şeyden bahsettik programın başından beri. Sözcük parçalanıyor, harfler tek başına kalıyor, bağımsızlaşıyor. Bunu böyle yapmayan başka sıfırlı yıllar şiir deneyimleri de var. Yani aynı noktaya, aynı olumsallık, parçalılık noktasına sözcüğü imha etmeden de gidilebildi. Birçok yoldan gidilebildi. Sözcükler ama hala anlam paketçikleri bizim için. Tabii. Yani temel birimler. Tabii yani bana bir sözcükle ben bir sürü anlam alıyorum içime aslında. Yani burada da yine belki de bizim hala çok da parçalandığımızı düşünmüyorum ya. Biz hala bizim toplumumuz sözcük düzeyinde. Belki cümle parçalanmıştır ama hala havada sözcükler duruyor. Alıp onları toplayıp üzüm salkımları yapabiliriz yani sözcüklerden. Belki gereksinim duyuyoruz bu parçalılığa, bu dağılmışlığa. Bize bir özgürlük veriyor ama belki. Acaba gereksinim mi diyoruz yoksa hayat bize mi dayatıyor? Yani interneti düşün. Böyle bir hepimiz o internet ortamında hareket ediyoruz. Hayat bize dayatıyor, biz de hayata dayatıyoruz. Yani karşılıklı ama öncelikle internet ortamında artık var oluyoruz. Ve internet ortamında bütünlük yok dedik işte. Yani sürekli çatallanan yollar var ve ben ancak kısmi bir bilgi elde edebiliyorum oradan. Çok parçalı bilgiler elde ediyorum. Ve o parçaları toplayarak kendi anlamlı bütünlüğümü de yaratıyorum. Ama akşam aynı yoldan gittiğimde başka bir anlamlı bütünlük çıkıyor. Çünkü yeni yollar açılmış. Sürekli değişiyor. Bir de her kişinin kendine özgü yürüyüşünü düşün internet içinde. Ne kadar dünyada insan varsa o kadar çok anlam var demektir. Yani burada aslında biraz içinde bulunduğumuz özellikle internet mecrasında hareket ederken insanların yaşadıkları deneyimin aslında bir karşılığı bu şiirler bir anlamda diyebiliriz. Diyebiliriz. Yani. Pekala diyebiliriz. Yani bu şiirlere direnç gösteriyorsak eğer bu bir önceki dönemin veya dönemlerin şiirlerine dair kavramların kafamızda fazlasıyla yer etmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Kendi gündelik yaşam deneyimimizle bu şiirlere gidersek çok da bize ters gelmeyecektir. bunu yapabilirsek, kendimizi açabilirsek. Hı hı. Dile karşı kendini açmak kolay bir şey değil. İnsanlar modern müzik eseri dinlediklerinde kabulleniyorlar. Modern görsel sanatlarda kabulleniyorlar. Modern dansı kabulleniyorlar. Ama şiire gelince birden çok daha muhafazakarlaşılıyor. İki nedeni var bence. Birincisi, şiire çok büyük önem veriliyor. Biraz abartılı denebilecek, hı hı, önem veriliyor. Yüce kavramlarla özdeşleştiriliyor. İkincisi de biz gündelik dili kullanıyoruz. Dil bizim ihtiyacımız. Bu yüzden dille deney yapan eserler hala tam olarak anlayamadığım insanları saldırganlaştırıyor. Ürkütüyor. Evet. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani böyle bir oyuna, böyle bir karnavala, biraz önceki şarkının söylediği gibi açmak, kendi karnavalını açmak lazım. My name is karnaval demek lazım. Ya doğru, artık şöyle bir şey var. Sen biraz önce sözünü ettin. İnsanlar şiire sarılıyorlardı. Özellikle bu lirik öznenin, daha doğrusu o öznenin, sağlam ayakları yere basan öznenin dünyaya bakarak o anlamlandırması, bizim ihtiyacımız oldu, bir anlamlandırmaydı şiir üzerinden. Yani ben darmadağın olmuş bir hayattayım. Gündelik, hı-hı, sözcükler de bana yetersiz, öyle bir yeteneğim de yok. Fakat birden bir şiir kitabını açıyorum. Örneğin Orhan Veli'nin ya da Nazım Hikmet'in. Ve oradaki bir dizi aslında benim o paramparça olmuşluğumu birdenbire yok ediyor. Ve ben, dünya önümde aydınlanıyor. Ve birden artık anlamlı bir bütünlük haline geliyor. Şöyle kısa bir sabah kahvesi bütünleşmesi yaşıyorsun. Evet. Biraz sonraki çok daha büyük parçalanmalara kendini bırakabilmek için belki. Evet. Hı-hı. Ama hep parçalanma içinde yaşayamayız. Ne yazık ki onu daha konuştuk. Hani, hı-hı, arada bir de böyle bir bütünlüklü hissedip sonra yeniden parçalanalım, ama sürekli parçalanma halinde herhalde şizofreniye doğru tabii, bunu hepimiz yapıyoruz. Evet. Hı-hı. Öyle bir şey. Yani aslında konuşuyoruz ama hani örnek vermek gerekirse sen günümüzdeki bu deneyici, hı-hı, şiirlerden okuyabilir misin? Daha doğrusu okunabiliyor mu bu şiirler sesle? Yani şimdi yanımda çünkü şiirlerden örnek olmadığı için okuyamayacağım. Kitabımda da pek hani fazla örnek yok. Ama bu şiir okunuyor yani. Hatta böyle ses tonunda tiyatro olarak çok iyi oynuyorsun. Ama bu şiirlerin böyle bir okunma, yüksek sesle okunma imkanı var mı? Benim kişisel görüşüm, her şiir okunur. Modern şiirlerin okunması biraz zor. Çünkü konuşma ritimlerine ters geliyor. Bunları konuşma ritmine düşman olabiliyor. Bu yüzden de okumaya karşı çıkıyor. Ama burada tamamen bir kişisel görüşümden bahsedeceğim. En okunamaz şiirlerin bile evde insan 20-30 kere kendisi tekrarladığında okunabilir hale geldiğini gördüm. O şiirlerden ben 20-30 kere aynı şiiri tekrarlaya okurken bende olmayan yeni bir dilin ben okurken ortaya çıktığını gördüm. Yani o şiirin bana hakim olup kendini okuttuğunu, benim sadece bir enstrüman haline geldiğimi gördüm. Bu çok heyecan verici bir şey. Bu her dakika yapılacak bir şey değil. Ben okuma akşamları için yaptığım durumlarda deneyimledim. Ama çok heyecan verici bir şey. Yani herkesin yapabileceği bir oyuncak. Dolayısıyla okunabileceğine inanıyorum. Peki o zaman. Okunduğunda, daha doğrusu şunu iddia ediyorum, okunabileceğini geçelim. Bu şiirleri okuduğumuzda, yani sesli olarak okuduğumuzda, gözümüzle okuduğumuza göre daha farklı bilgiler edineceğimizi, daha farklı, farklı gerçekler çünkü ortaya çıkacağına yani inanıyorum. İçeriden göz hareketiyle okumak arasında, yüksekli okumak arasındaki duygulam açısından da çok farklı. Çok ilginç bir deney anlatayım. Peter Waterhouse diye Avusturya'da bir yazar var ve aynı zamanda çevirmen. 2-3 ay önce Graz'da bir deneylediler. Bir alternatif bir tiyatroda Shakespeare'in bir eserini tamamen işitsellik üzerinden Almanca'ya çevirdiler. Ve oyuncularla birlikte, oyuncular da hemen hemen o çevrilen parçayı okudular. Okunabiliyor mu, okunamıyor mu diye. Okunamıyorsa geri besleme yapıldı. Çeviri biraz daha değiştirildi. Yani Shakespeare'in bir tiyatro eseri içeriğine göre değil, seslerine göre Almanca'ya çevrildi. İçerik olarak tamamen anlamsız bir şey çıkıyor. Ama soru şuydu. Acaba biz bir Shakespeare eserini sadece ses olarak çevirdiğimizde buradan şiirin içeriğinde olan veya olmayan yeni bir bilgi bize geliyor mu? Ve geldiğine karar verilmiş. Mesela o eserde iki farklı işte kavimin birbiriyle savaşları, mücadeleleri anlatılıyor. Çeviri sırasında ortaya çıkmış ki bu iki kavimin konuştuğu bölümlerde kullandıkları sesler aynı. Ve ses düzleminde bu eser diyor ki evet içerikte farklı şeyler söylüyorlar ama aslında bunlar aynı. Biçim olarak belki ses biçimi olarak. Yapı olarak bunlar aynı. Hmm. Aynı insanlar, aynı yapılar, aynı toplumlar. Bu mesaj ses üzerinden veriliyor. Ve Shakespeare eserinde çıkıyor bu. Erhan şöyle yapalım, zamanımız azaldı ama son bir Jackson C. Frank parçası tabii çalalım. Sonra da birlikte kapatırız programı. Jackson C. Frank dinliyoruz. I Want To Be Alone. Face the grave that I have grown. I want to be alone. Before all the days are gone and darker walls are bent and torn, past the time of those who mourn, I want to be alone. Rivers that run anywhere are in my hand and just up the stair, past the eyes of those who care, can never be alone. Changes that were not meant to be told the hours of my memory, sing a song of love to me, to say you must never, never be alone. The tears of a silent rain seek shelter on my broken pane and run away, but I remain to speak the words that sing. Face the grave that I have grown. I want to be evet, herkese son kez merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol Geçen programında Erhan Altan'la birlikteyiz. Sıfırlı yıllarda şiirimizde deneyim, 2000'lerde yeni ve deneyselin izinde başlığını taşıyan ve 160. kilometre yayınlarından çıkan kitabıyla Erhan Altan hayat ve dil karşıtlığını ya da örtüşmesini aslında kitabında anlatıyor diyeyim. Şiir üzerinden aslında dilin geçirdiği dönüşümlerden söz ediyorsun diyebiliriz. Evet, şiiri bakıyorsun ama bu şiirindeki bu dilsel değişimler hayattaki değişimlerin bir yansıması ya da hayatla örtüşmesi. Sana şöyle diyelim, artık programa da sonuna da çok az zaman kaldı. Sen anlat bize yani. Kitabımı anlatayım. Kitabı kısaca ya da istediğin gibi. Kitabım bir önsöz ve dönemin altı şiir kitabı hakkında yazılmış incelemeden oluşuyor. Önsözler bu incelemelerden bağımsız. Önsözle birlikte çok genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Bir de önsözle birlikte bu dönemimi Türk şiir tarihinde bir yere oturtmaya çalıştım. İki, bir miktar bu dönemin kuramını yapmaya çalıştım. Altı inceleme benim bu kitaplara dair birer düşünme çalışmam. Ben bunları yazdım. Bunlar böyle nesnel şeyler değiller. Ben ne gördüğümü, ya daha doğrusu şairlerin ne yaptığını yakalamaya çalıştım. Benim sözüm son söz değil, sadece bir başlangıç. Umuyorum başkaları başka makalelerle bunları genişletecekler, geliştirecekler. Bir ilk başlangıç koymak istedim. Başlangıç bile olmayabilir, sadece bir öneri. Ama bu şiirlerin hepsinin de düşünmeye çok iyi birer düşünme objesi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yazdım. Ve bunları yazarak döneme de gidilebildiğini kendi adıma gördüm. Yani bu şiirlerle, bu kitaplarla ilgili düşünmek isteyenlere spekülasyon yapmak isteyenlere, kritize etmek isteyenlere birer fırsat olsun istedim. Önsözüm ise ikiye ayrılıyor. Birincisi, bu dönemin niye Türk şiir tarihinin son halkası olduğunu anlatıyor. İkinci bölümse bunların deneyselliklerinin neresi üzerinden tanımlanabileceğini söylüyor. Birinci bölümse Ölçü Kaçarken adlı kitabımın bir sonraki adımı. Evet, evet, anladım, anladım. Kısaca anlattın Erhan. Biz şöyle diyebiliriz aslında. Yeni bir yaşam tarzıyla, biçimiyle birlikte yeni bir dil ortaya çıktı. Ve bu yeni dili aslında kendi şiirlerine aktarmaya çalışan şairler var. Sen bu şairlere deneysel şairler diyorsun. Ve ortaya çıkan bu yeni dilin incelediğin, şiir üzerine incelediğin bir kitap. Sıfırlı yıllarda şiirimizde deneyim. Erhan Altan, 160. kilometre. Peki, Rahmi, sana ve Açık Radyo'ya bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Peki, biz de teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Feryal'e teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi dinleyen, destekleyen tüm herkese sevgilerimi gönderiyorum. 15 gün sonra buluşmak üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Yol Geçen. Hazırlayan ve sunan Rahmi Ödül. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41